Κρατήστε όμως κάτι, ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι στο μήνα Μάρτιο έχουμε πλεόνασμα. Ότι στο μήνα Μάρτιο έχουμε πλεόνασμα. Couple of guns, Paul. That's when the fun starts. Chemical weapons make it difficult to run far. But what you run for? Έχουμε πλεόνασμα. You just gonna get caught. Police come in and all your guns gone. Now the tanks come. You really need the sling rocks. Guerrilla warfare. We might have to go there. Let's look at Palestine. Έχουμε πλεόνασμα. Ισοζύγιο θετικό προσλήψεων 14.970 προσλήψεις. Έλεγε αρχές Απριλίου ο Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, που ήταν και πριν δύο ώρες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε αυτό το στούντιο καθότανε. Ο κύριος Βρούτσης ήταν ψεύτης τότε όταν τα έλεγε αυτά. Δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη για να καταλάβουμε αν και σήμερα ήταν. Φαντάζομαι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο αρχές Απριλίου. Όταν μιλάς για τα ποσοστά ανεργίας τον Μάρτιο. Διότι χτες βγήκαν τα ποσοστά, τα επίσημα του Μαρτίου, και διέψευσαν τι πρωτότυπο, τον Υπουργό. Ο οποίος προσπάθησε τότε, αρχές Απριλίου, αναφερόμενος στον μήνα που μόλις είχε τελειώσει, να μας πείσει ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται τα νέα σημάδια της πολιτικής, της ανάκαμψης, της ανεργίας. Χρησιμοποίησε και κάτι μαγειρεμένους εκεί αριθμούς. Να αναφέρουμε ότι τα ποσοστά που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα για το Μάρτιο είναι ρεκόρ για την ανεργία σε αυτόν τον τόπο. Το ποσοστό ανήλθε στο 26,85%. Επίσημη καταγεγραμμένη, έναντι 22,2 του προηγούμενου Μαρτίου, πέρυσι. 6 και μονάδες μέσα σε, όχι 4 και μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, και λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν τον προηγούμενο Φλεβάρι, τον γειτονικό και κολλητό μήνα στο Μάρτιο. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 215.735 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012. 215.000 παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο και 4.626 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το Φλεβάρι. Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, που είναι 29,9%, Μακεδονία, Θράκη, 28% και Αττική, που μένει ο μισός πληθυσμός της χώρας, 27,9%, 28% ανεργία στην Αττική. Για δε τους νέους είναι στο 58%. Αυτά είναι η πραγματικότητα, πάντα τα καταγεγραμμένα, γιατί είναι και τα ανεπίσημα. Τι έλεγε ο ψεύτης υπουργός? Κρατήστε όμως κάτι και ολοκληρώνω. Ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι στο μήνα Μάρτιο, καθώς ξεκίνησε από 1 Μαρτίου η καταγραφή των εργαζομένων της μισθωτής εργασίας σε όλη την επικράτεια, έχουμε 22.856 απολύσεις, 37.826 προσλήψεις, δηλαδή πλεόνασμα, ισοζύγιο θετικό προσλήψεων, 14.970 προσλήψεις. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ένα συμπέρασμα, ότι κάτι αισιόδοξο αρχίζει να φαίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Μπράβο! You know what rocks there? The Southern Philippines, my man, shit is real there. Little boys are popping choppers from a wheelchair. In a Sudan too, and in Chiapas too. One slip of ski mask on me is on top of you. Αρχίζει να αποκλιμακώνεται πλέον το θέμα της ανεργίας. Μπράβο! Αυτό ακριβώς συνέβη, σύμφωνα και με τα επίσημα, τα δικά του στοιχεία, το θέμα της ανεργίας αποκλιμακώθηκε. Ψεύτης ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να βάλετε, γιατί μπορεί να αυτά τα στοιχεία να του δώσανε και αυτά να είπε, να μην ήθελε να είναι ψεύτης. Όποιοι ανακατεύονται με αυτά, έτσι όπως συμπεριφέρονται, έτσι όπως διοικούν και έτσι όπως βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, ενώ ξέρουν την πραγματική αλήθεια και την ουσία, γιατί δεν είναι μόνο ποιος είναι άνεργος, ποιος είναι εργαζόμενος, είναι και τι παίρνει ο εργαζόμενος, αλλά για αυτά τις συνθήκες τις περίφημες, τις εργασιακές, στα λόγια πάντα είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ο υπουργός ψεύτης, είναι και ο πρωθυπουργός. Μετά από χρόνια συνεχούς αύξησης ανεργίας, τον περασμένο Φεβρουάριο άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργού Εργασίας, εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Μπράβο! Στο σύνολο προσλήψεων και απολύσεων. Don't let the news tell it. They just wanna sell you soap and insect repellent. But don't ever forget it. The world is burning down. Where do you see your fam when it's our turn to turn it out? Άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο. Και το Μάρτιο. εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο, θετικό ισοζύγιο. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Φοράει στα διάλια από εδώ πέρα. Με δουλεύεις και από πάνω. Δεν τρέπεσαι. Ενώ ξέρουν ότι θα μειωθεί αυτούς τους μήνες η ανεργία, έτσι λένε πάντα τα έθιμα αυτού του τόπου, λόγω τουρισμού. Αλλά αυτό το πιάνουν, ούτε αυτό όμως δεν έγινε το Μάρτιο. Παρ' όλα αυτά το πιάνουν αυτό το γεγονός της αναμενόμενης έτσι κι αλλιώς μείωσης. Δεν λέει κάτι, γιατί αυτοί που πάνε να δουλέψουν εκεί είναι νέα παιδιά με 300 ευρώ, με ατέλειωτες ώρες, δούλοι ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά τους θεωρούμε όλους εργαζόμενους, άρα πολύ ευτυχισμένους, άρα λύθηκε το θέμα της ανεργίας. Παρ' όλα αυτά το χρησιμοποιούν για να πείσουν ότι όλοι αυτοί οι αδιέξοδοι πολιτικοί το ξέρουν και οι ίδιοι, γι' αυτό είναι απατεώνες. Και όλα όσα κάνουν τα παρουσιάζουν ως λύση. Ως λύση στα μάτια, στα μούτρα ενός λαού που ταλαιπωρείται, που περιμένει, που ελπίζει ακόμα, που αντέχει. Ακόμα σε σχέση με τους γύρω-τριγύρω, οι οποίοι όπως βλέπετε με το παραμικρό ξεσηκώνονται και πολύ καλά κάνουν, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη απτή λύση εδώ που έχουμε έρθει. Τα αποτελέσματα αυτά τα θετικά του Μαρτίου ήταν κατόπιν πάλης μάχης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει το 24%. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Μπράβο! Εγώ αυτόν τον αγώνα δίνω από την πρώτη στιγμή. Πάτε κορίτσια στο χορό κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές, δουλειές. Ζουδουλιές. Κόπηκα σαν το στάχι. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Αυτό είναι το θέμα. Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι αυτός ο τελευταίος που τόσο πολύ αγαπήσαμε και τον είδαμε και χθες και τον λυπηθήκαμε πραγματικά και είδαμε τον αγώνα του να αποδείξει και αυτός ότι είναι αθώος, ενώ είχε μπλέξει ένα σύστημα που μόνο ενόχους ανέχεται και μόνο ενόχους προωθεί. Δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Παπακοσταντίνου θα έπρεπε να ήταν έτσι κι αλλιώς στη φυλακή και μόνο για την έπαρσή του, την οποία την επεδείκνυε τα χρόνια που ήταν υπουργός, με πολύ έτσι μεγάλο πάθος και ένα τεράστιο κομπασμό απέναντι πάλι σε ένα λαό που βυσοδομούσαν πάνω του, ο Παπακοσταντίνου, από τους πρώτους. Ο Αντώνης Σαμαράς τα είπε αυτά για την ανεργία παλιότερα, ότι σκοπεύει να την πάει στο 10% όταν πλησίαζε προς το 24%. Έχει καταφέρει, την έχει πάει στο 28% στην Αττική και στο 26% τόσο στην υπόλοιπη, 26,85% σχεδόν 27% στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή θα περάσουν τα 4 χρόνια και θα έρθει στο 10%. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι παντού στην Ευρώπη καλπάζει η ανεργία. Δεν είναι πιθανό και δυνατό να πέσει στην Ελλάδα, μιας που δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις και όροι. Ανοίγουν πάντως οι δουλειές, εξού και το η Μαρινέλα, με τον πάτε κορίτσια στο χορό, στη δουλειά θέλει να πει. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, προκομμένοι, γυρίζουν από το εξωτερικό και ανοίγουν μαγαζιά. Άνοιξε σουβλατζίδικο. Να κλειστώ. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Να μη με βλέπει. Αντί για αξίες. Πρέπει. Είμαι εδώ για να ***σω. Πρέπει στα ιδιωτικά μονοπόλια και ολιγοπόλια. Αντιθώ. Και το σοσιαλιστικό στον τίτλο μας το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε απολύτως. Το σουβλατζίδικο του Γιώργου και το σοσιαλιστικό που το πιστεύουμε στον τίτλο μας το λέει πάλι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για να μην ξεχνάμε ότι και αυτός ήταν σοσιαλιστής και παραμένει, φαντάζομαι, γιατί αυτά δεν αλλάζουν. Συνειδητοποιείς πάντα τις ανάγκες της κοινωνίας, την αδικία και στρέφεσαι, πηγαίνεις προς τα αριστερά για να πατάξεις την αδικία. Αυτό έκανε όσο καιρό ήταν υπουργός, πριν εκπρόσωπος τύπου ή οτιδήποτε άλλο βουλευτής, ευρωβουλευτής, και τώρα από τη θέση του μαχόμενου σοσιαλιστή που διώκεται από το κράτος και το παρακράτος της δεξιάς και των υπολείπων εκεί συνιστοσών, Δημάρου, Βενιζέλου και λοιπόν συγγενών. Ένα μαγαζί άνοιξε ο Γιώργος, σουβλατζίδικο, πολύ ωραίο, ποιος δεν θα θέλει να πάει να φάει σουβλάκι από τα χεράκια του Γιώργου. Αλλά όποιος δεν θέλει σουβλάκι, έχουμε πίτσες. Άνοιξε μια πιτσαρία. Να κλειστώ. Όχι! Όχι! Ήλιος να μη. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Ήλιος να μη με βλέπει. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου από τότε. Δεν τον είχαμε πολύ εκτιμήσει. Εμείς το πιστεύουμε εδώ σε εκπομπή. Ότι η χώρα ήταν τυχερή που είχε τον Γιώργο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό και είναι τυχερή που έχει τον Γιώργο Παπανδρέου ως κάτι. Ξέρει ο Γιώργος τι είναι. Απώντας προς το παρόν. Δεν έχει καμία σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει, θα ανοίξει και το σουβλατζίδικο. Θα βοηθήσει και το Σαμαρά που ανοίγει την πιτσαρία. Αν και ο Σαμαράς δεν θέλει βοήθεια γιατί έχει αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και τα μέσα του καπιταλισμού όπως είναι οι διαφημίσεις. Time for pizza, μπλε pizzas. Όρεξη για pizza, pizzas μπλε. Number one, Italian pizza. Μία είναι η αυθεντική Ιταλική pizza. Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα. Γι' αυτό, pizzas μπλε. Όχι ελαβίτσα, pizza. Παραγγέλνεις pizzas μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα. Pizzas μπλε. Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας. Number one, delivery pizza. Παραγγέλνεις δύο, πληρώνεις τρεις. Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι. Order now. Αντώνης and Friends. Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα. Αντώνης and Friends. Μερακλείδικη πίτσα. Και μερακλείδη και η χώρα, γιατί για φάγωμα πάει και η χώρα. Δεν ξέρω πώς θα πήγε στην πιτσαρία, αλλά στη χώρα τα πάει μια χαρά. Αν κρίνουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε είναι και στη Φιλανδία εκεί, άλλες μάχες στο εξωτερικό. Τέλειωσε και η Eurovision. Τι θα έχει να πει με το Φιλανδό υπουργό, ίσως πρωθυπουργό, ίσως από του χρόνου αλλάξει η στάση των Φιλανδών στη Eurovision και μας στηρίζουν γιατί αυτή εκεί η Βόρη και καλά κάνει και πήγε, προτίμησε το Βορρά. Χρειαζόμαστε μια στήριξη και από το Βορρά, γιατί πάντα μας έχει στην απέξω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις προτάσεις προς το 1.309.071 άτομα που είναι οι άνεργοι επίσημοι. Πάντα ξαναλέμε, υπάρχουν και επίσημοι άνεργοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι οι πιο πολλοί επίσημοι, χωρίς να είναι επώνυμοι όπως συμβαίνει με τους άλλους. Κάνουμε προτάσεις σε όλους αυτούς, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, επειδή βλέπουμε ότι ανοίγουν και πάνε πάρα πολύ καλά και κυρίως από επιτυχημένους στο χώρο τους. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε πάλι εδώ. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και το σοσιαλιστικό στον τίτλο μας, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε απολύτως. Άρχισε η εικόνα να αντιστρέφεται και το Μάρτιο εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Μπράβο! Στο σύνολο προσλήψεων και απολύσεων. Αλλάζουν πολλά προς το καλύτερο. Βέβαια. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Ένας είναι ο στρατηγός και ο ηγέτης. Αντώνη Σαμαράς. Thank you. αύξηση εικόνων αντιστρέφεται και το Μάρτιο εμφανίζεται για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Μπράβο! Στο σύνολο προσλήψεων και απολύσεων. Μπράβο! Τώρα ανακοινώσεις του Ερυθρού Σταυρού. Η Επιτροπή Αγώνα ΕΒΕ Νέας Ιωνίας, μέλος της ΠΑΣΕΒΕ, οργανώνει Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 7 Μουμού σύσκεψη ζήτηση για το ασφαλιστικό στα γραφεία της Λαϊκής Επιτροπής Νέας Ιωνίας Νησίρου 20 στην Ελευθερούπολη. Θα συζητηθούν και οι κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος την Τετάρτη 12 έκτου στην πλατεία Κάνιγκος η Επαγγελματοβιοτέχνες και την Τρίτη 18 έκτου κινητοποιήσεις στα γραφεία του ΟΑΕ στο Νέο Ηράκλειο Στέλιου Καραγιώργη. 4 στις 8 ποιμή. Άλλη ανακοίνωση είναι αυτή εδώ του φίλου Γιάννη που λέει καλησπέρα από Μπράιτον της Αγγλίας. Σκληραίνει η στάση της Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία με έσβησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από φίλο στο Facebook. Είμαι δυστυχισμένος. Κουράγιο Γιάννη, υπάρχουν και καλύτερα. Και το καλύτερο, ο Γιώργος, πες ρε κόπανε μια σωστή λέξη, όλο βλακίας είσαι. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Αποστόλη μου, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Άκουσα τις δημοσκοπήσεις και πέφτει και ο Φώτης. Γιατί να πέσει ο Φώτης, γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Αφού πολιτεύονται υπεύθυνα, το δήλωσε και ο ίδιος. Και άμα το λέει ο ίδιος, ναι. Τέλειωσε. Ποιος θα το πει, κανένα αφήσει τους ξένους να πούνε για το κόμμα του. Αυτός ξέρει καλύτερα. Αυτό είναι το χειρότερο, επειδή ακριβώς πολιτεύεται υπεύθυνα. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το καλύτερο, δεν είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Για δες πώς είναι υπεύθυνη πολιτική. Χθες ήμουνα στην εκπομπή του ενικού του Χατζηνικολάου. Ένα χαιρεθίσμα ήταν, δεν τρέπεσαι. Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστικό ήταν, εσύ τι πήγες να κάνεις εκεί πέρα. Τίποτα. Είχα πάει στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν για την ανεργία. Σιγά, θα λείπει ο Μάης, 40. Ρατσισμό, άλλο ήθελα εγώ να πω, άλλο με φωνάξα να πω. Τέλος πάντων, επί της ουσίας. Εντάξει, από τη χθεσινή συζήτηση κατάλαβα ότι όλοι τα ψηφαλάκια κυνηγάνε. Αν μη τι άλλο. Αλλά έτσι και για τους ακροατές να πω ότι δεν νομίζω ότι κανένα νομοσχέδιο δεν θα εξαλείψει το φαινόμενο του ρατσισμού. Αυτά γίνονται με την καθημερινή στάση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θα σου πω για την Ανταρσία. Γιατί δεν την κάνει, δεν τη μοιράζει την επανάσταση σε Φέι Βολάν. Την επανάσταση στην Ολμέ που την έκανε με ανακοινώσεις. Κάτι μου ταχεντίν, κάτι τέτοια ξεφτιλίκια. Η επανάσταση δεν ανακοινώνεται, γίνεται. Αυτή λοιπόν μένει στις ανακοινώσεις. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος μορφωμένος τάχα μου, ο οποίος τους εμπιστεύεται. Και αυτοί πουλάνε οποιαδήποτε αγωνιστική διάθεση. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα. Τι είναι. Καλά. Από αντιφασιστική οργάνωση Νέας Ιωνίας. Τι εκδήλωση θα κάνουμε και θέλουμε να κάνεις μια ανακοίνωση για ένα βιβλίο. Για πες. Για τη συμβολή του Δημοκράτη Μπέρια στη Δημοκρατία. Θα γίνει στις σχολές Όμηρος, Νέα Ιωνία. Καλά. Εντάξει. Το είπαμε, την κάναμε την ανακοίνωση. Ναι, να την κάνεις την Κυριακή. Άντε, γεια. Και θα γίνει. Γεια, γεια. Ένα μάθημα για τα κουκούδια. Το νερό είναι αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Και μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, εφόσον είμαι ιδιοκτήτης τράπεζας, μου βάζω 19% επιτόκιο στην κάρτα. Δεν τα αφήνεις τώρα αυτά που θα μιλήσεις για τις τράπεζες. Βγάλατε 45% το Λιμπερόπουλο το δεξιό και 15% Χρυσή Αυγή. Και θα μιλήσεις για τις τράπεζες. Άι, παράτα μας, κυρά μου. Εγώ καταρχήν δεν. Φασιστοταρίφες όλοι. Άι, στο διάλογο από το χάμο. Πρώτα-πρώτα, εγώ δεν ψήφισα το Λιμπερόπουλο, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Ωραία, να σου πω, επειδή δεν ψήφισε το Λιμπερόπουλο και είμαι σίγουρος για το τι ψήφισες. Όταν η αριστερά ψαρμελίζει. Ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή, ξέρω. Όταν η αριστερά ψαρμελίζει. Ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή, ξέρω. Όταν η αριστερά με 3% ψαρμελίζει, πάνε όλοι Χρυσή Αυγή και Λιμπερόπουλο, κατάλαβες. Αυτό σε σώνει. Αυτό σε σώνει. Που να μην σώσετε πελάτης να μην ξαναμπεί μέσα. Εγώ, κοίταξε να δεις, καλά τώρα δεν μπορεί να το αναλύσουμε αυτό. Δεν σας σώνει τίποτα. Καλό ψόφο. Η αριστερά με 3% ψαρμενίζει, φυλάκια. Αν σου φταίει η αριστερά, πάρε το δίκανο και κυνήγα τους πελάτες. Να αναλάβει και η αριστερά τις ευκαιρίες. Η αριστερά θα τις αναλάβει. Μέχρι τότε να σε δω. Βγάζει 62% φασίστες. Εσείς ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή από τότε. Άσε, κυρά μου, τώρα που θα μου μιλήσεις, σε παρακαλώ. Ξυρίστε τα κεφάλια σας, μη σας βλέπουμε και μπερδευόμαστε. Αλλά αφού μνημόνιο θέλετε, μνημόνιο. Χαρείτε το μνημόνιο. Γεμίστε τις πιάτσες και τα πεζοδρόμια όλα. Ο κύριος Βενιζέλος πριν μερικές μέρες είχε το θράσος να με αναφέρει στην ίδια πρόταση, ταυτίζοντάς με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ως βάρος που δεν μπορεί να κουβαλάει. Δεν ήμουν όμως εγώ. Αυτός που υπερασπίστηκε στη Βουλή τον κύριο Τσοχαζόπουλο. Κύριος Βενιζέλος ήταν. Από τη χθεσινή ομιλία απολογία στη Βουλή του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Εδώ ήταν το απόσπασμα κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου και θυμηθήκαμε εκείνη την αποφράδα μέρα που έφυγε, μαύρη μέρα για τον ελληνισμό και αυτή, για την οποία μέρα δεν έχει πει τίποτα η Ρεπούση ακόμα, που έφυγε ο Παπακοσταντίνου από το Υπουργείο Οικονομικών και ανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τότε λοιπόν ο Λουκάς Μελιτζάνης είχε πάρει ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Το γραφείο του κύριου Βενιζέλου. Μάλιστα. Γεια χαρά. Είμαι συνεργάτης του κύριου Παπακοσταντίνου. Τι κάνουμε? Μάλιστα, μια χαρά, είσαι πολύ ωραία. Μια χαρά. Τηλεφωνώ για ένα προβληματάκι που προέκυψε κατά τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του Υπουργού. Ναι. Τώρα σας μιλώ τελείως εμπιστευτικά, γιατί το είχα αναλάβει εγώ όλο αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Σαν συνάδελφος. Ναι, βέβαια. Και πριν γίνει θέμα, γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν το έχει καταλάβει ακόμα, αν μπορείτε να βοηθήσετε. Και βέβαια μπορούμε, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Πρέπει από κάποια προσεξία, μάλλον να ξεχάσαμε ένα σημαντικό βιβλίο για τον κύριο Υπουργό στο παλιό γραφείο. Ναι. Είναι στη βιβλιοθήκη την Ξύλινη πίσω από το γραφείο. Ναι. Από το Υπουργικό, ξέρετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι τρίτο, τέταρτο ράφι αριστερά. Είναι το κεφάλαιο του Μάρξ, το δείτε μου. Το κεφάλαιο του Μάρξ. Ναι, έχουμε ξεχάσει. Το δεύτερο τόμο, έχουμε ξεχάσει. Θα με περιμένετε λεπτό. Ναι, ναι. Δεν το βρίσκω. Καθώς και είναι πίσω η πλάτη του Υπουργού, ναι, εκεί που είναι οι εκθέσεις. Ναι, κοιτάξατε καλά. Στον ντουλάπι είδατε μήπως είναι. Να σας πω. Έκατσε και η συγκυρία τώρα, έκατσε και η συγκυρία. Δεν το έχει υπολογίσει ότι θα φύγει από το Υπουργείο. Και είχε ξεκινήσει τον Α τόμο και τώρα τον τελειώνει. Θα μου ζητήσει το Β, θα με σφάξει. Θέλει να δει τι γίνεται στο τέλος. Πώς σας λένε, είναι... το όνομά σας? Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης είμαι. Ο συνεργάτης του Λουκάς Μελιτζάνης. Για να σας πω τώρα, αν μπορείτε να κάνετε ένα κόπο ακόμα. Έχει μία κρύπτη. Αν σπρώξετε απαλά το μπρούτζινο λιονταράκι που έχει το γραφείο, θα αποκαλυφθεί η κρύπτη. Μήπως το έχει εκεί, γιατί εκεί κρύβεται τη Μαλφή. Είναι λίγο πλάκα τώρα αυτό, έτσι. Σας λέω, το φυλάει σαν κόρη οφθαλμού. Ήθελα πάρα πολύ να σας βοηθήσω, αλλά δυστυχώς κάνετε πλάκα. Και δεν μου αρέσει. Μήπως το έχετε πάρει εσείς το βιβλίο και μου το γυρνάτε στην πλάκα. Το θέλει ο κύριος Βενιζέλος. Έτσι λοιπόν, δεν έμαθε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου τι γίνεται στο τέλος του κεφαλαίου, γιατί δεν βρήκαμε το δεύτερο τόμο. Αυτά πριν δύο χρόνια, όχι πολύ μακρινά, μην νομίζετε. Μετά από αυτό ακολουθεί ο λαός. Λοιπόν, πέσα το πρωί σε καυγά Τσόπουλου με Χιώτη. Εντάξει, καυγά. Ξέρει που τον έχει στο βήμα το πρωί. Ναι. Και μαλώνουν για την Ιερισσό, για τα μεταλλεία. Και λέει ο τέτοιο ο Τσόπουλο στα νερά που θα χαλάσει την τροφόρη ορίζοντα. Τι άλλο μύθο λέει ο Χιώτη είναι αυτό. Εγώ διάβασα ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Πού το διάβασε, του λέει. Στο βήμα που θα το διαβάσει. Στο βήμα, ναι. Αφού γίνεται που λε μήλο, καταλαβαίνει ο ένα υποστηρίζει, ο άλλο είναι κατά. Στο τέλο λέει, έλα να κλείσει, το λέει τώρα πέρασε η ώρα. Και με το που λέει, γεια σα, τι πέφτει, ρε φιλέ, λέει. Εκπομπή που ακολουθεί, ελληνικός χρυσός. Ελληνικός χρυσός. Κάπου θα το διάβασε ο άνθρωπος. Θέλει που πάνε να κρυφτεί, ρε φίλε, αλλά καρά δεν την αφήνει. Να κάνεις. Η ανάγκη, φίλε, η ανάγκη, κρίση έχουμε. Έλα, Αποστόλη, πάλι. Επειδή μιλάει για απεργίες αυτό το παιδάκι της Ανταρσία, ναι. Πες του λοιπόν ότι την μοναδική απεργία την οποία μπορούσαν να κάνουν οι καθηγητές, την Τρίτη, μια Τρίτη πες του, ανακοίνωσαν απεργοσπασία. Συγχύζομαι κιόλας και μπλέκω για τα λόγια μου. Ήταν απεργοσπάστες της Ανταρσία. Εντάξει. Να μην το ξεχνάνε αυτό. Ο κλάδος, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, το ξέρει αυτό και βαρεθήκαμε να ακούμε πια αυτούς τους επαναστάτες. Τι διδάσκεται. Φιλόλογος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και επειδή πάρα πολλοί τους έχουμε φάει στη μάπα, όλους αυτούς τους επαναστάτες του γλυκού νερού, ο αγώνας γίνεται κάτω στο δρόμο. Με τον κόσμο. Όχι με τους διανόμους. Εγώ σας είπα τη λύση. Έτσι μου. Πηγαίνετε στις εξετάσεις και δώστε τα θέματα στους μαθητές να τελειώνουμε. Γιατί δεν το κάνετε. Αυτή είναι απεργία. Την είχα ακούσει την παρότρινση. Δεν σε ακούσανε όμως οι Ελμέ και οι Ολμέ. Ποια Ελμέ και Ολμέ, παιδί μου. Ο καθένας χωριστά. Γιατί περιμένεις πάλι σαν πρόβατο το σωματείο. Άσε το σωματείο. Οι Ελμέ και οι Ολμέ. Οι 9 στους 11 είχαν ένα στόχο. Την επιστράτευση. Οι 9 στους 11. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά οι υπόλοιποι που δεν την είχατε σαν στόχο. Πηγαίνετε και δώστε να περάσει και κανένα παιδί. Θα το έχουμε υπόψη του χρόνου. Ναι. Τον εθνικό φρονερέα αυτό τον πείραξε η ταμπέλα. Το ότι δεν πληρώνεται κανένα εργάτη δεν τον πείραξε καθόλου. Αν μας εξηγήσουν κάποια στιγμή γιατί φταίνε οι μαύροι και οι αλλοδαποί, ας πούμε, για τα χαράτσια, γιατί ότι εγώ δεν πληρώνομαι, που είμαι Ελληνίδα. Μας τα εξηγήσει κάποιος αυτά. Πρέπει να κάνεις κάποια στιγμή μια συζήτηση με αυτούς όλους. Να τους ρωτήσεις για τη θρησκεία, για όλα, για όλα. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Άκουσα μόλις πριν τη συνομιλία σου με τον κύριο, με τον πατριώτη μάλλον. Πατριώτης. Νικόφρονα, που ναι. Τον πληρωνεύτηκες. Και θέλω να απαντήσω εγώ, δεν ξέρω γιατί. Για ποιον απαντήσεις, δεν τέθηκε ερώτημα. Πώς, τέθηκε για τον Παναγιώταρο που έβγαλε την πινακίδα με τα Σκόπια. Α, ήταν ερώτημα, εντάξει. Βεβαίως, πώς. Άντε, απάντα. Θα σου απαντήσω εγώ ευθέως όμως. Απάντησε μου, βάλε με στη θέση μου. Ο Παναγιώταρος ορθώς έπραξε, γιατί δεν υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν πολιτική να το κάνουν αυτό. Και όταν έχεις και μια αριστερά προδοτική, από το Πασόκ μέχρι την άκρα αριστερά, όλους τους βάζω μέσα στο σακί το ίδιο, που προωθούν και παίρνουν τη θέση των Σκοπίων, καλά έκανε ο Παναγιώταρος και ο κάθε Παναγιώταρος. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ποιο είναι? Και ποιο είναι το θλιβερό για σας? Από τους Παναγιώταρους θα το βρείτε. Και εκεί πολύ θα λυπηθώ. Παλιοπροδότες. Και τώρα οι στήλοι, φίλες μου που λέγανε και παλιά, προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και τι προτάσεις έχουμε? Πάρα πολλά. Να αρχίσουμε από τις γειτονιές. Νέα Σμύρνη σημαίνει προσφυγιά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Πορεία Σάββατο 8 έκτου στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Νέα Σμύρνης απέναντι από την στάση Αγίας Φωτεινής. Πιο κάτω το βράδυ στο Φάληρο. Εργαστήρι πολιτικής έκφρασης και κοινωνικής αλληλεγγύης Παλαιού Φαλήρου. Κοινωνικές αντιστάσεις, συναυλία, μεθυσμένα ξωτικά, Άνφο, Σκάγια, Electronic Ethnic και Decadance. 8 Ιούνιου, Παλαιό Φάληρο, παραλία Μπάτη, ώρα 9 μουμού το βράδυ. Όποιος δεν θέλει τις περιφέρειες μπορεί να πάει στο κέντρο. Αναιρέσεις, το φεστιβάλ της Ανταρσία, το είπαμε χθες, ξεκινάει σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Όποιος δεν θέλει ούτε αυτά μπορεί να πάει στο Σύνταγμα 7 η ώρα που μαζεύονται εκεί πάλι ως αλληλεγγύη για την Τουρκία και όσα γίνονται στην γειτονική χώρα. Και όποιος δεν θέλει επίσης όλα αυτά μπορεί να πάει στο Gay Pride. Στην πλατεία Κλαθμόνος που επίσης είναι αύριο και αυτό. Καλύψαμε νομίζω όλες τις ανάγκες και όλες τις κατηγορίες. Έχουμε αφήσει απ' έξω τους χρυσαυγίτες. Οι οποίοι σε κάποιο από όλα αυτά σίγουρα θα είναι κάποιοι, με διάφορους ρόλους. Το τραγούδι που ακούμε είναι από την συλλογή που βγάζουμε εμείς εδώ σε Ελληνοφρένια με τους Κολεκτίβα για το αντιφασιστικό CD που εντός των ημερών, μπορεί και παραπάνω, κάπου θα το κρατάμε στο χέρι μας. Το σημερινό τραγούδι έχει τίτλο ενός λαπτού κραυγή, μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Το Χίλια Χρόνια, έτσι λέγεται το συγκρότημα, μουσική Κωνσταντίνος Κάλλιας και στίχη Αλέξανδρος Καδόγλου. Μονάχα γι' αυτό πονάνε. Η ποταγή στα πρέπει του αρρωσταίνει. Τη δύναμη σου ήρθε η ώρα να του δείξει. Γιατί στη φωνή σου μέσα καίει ο ποιμός. Η γροθιά σου δείχνει εμάς το δρόμο εμπρός. Μες στο δρόμο που σε οδηγούν αυτοί. Στη σιωπή ενός λεπτού κραυγή. Ξέρεις, στους δρόμους χιλιάδες βγήκαν παιδιά. Οι απέσποτες σφαίρες βρήκαν. Κλαίω πικρά που χαθήκαν ζωές. Μα η οργή μου βγάζει τώρα φωτιές. Στα αυτή, στα όνειρά σου ρίχνουν ξύπνα. Δεν είναι αυτό που δείχνουν. Τίποτα γη σε πουλημένη ελπίδα. Τη δύναμη σου ήρθε η ώρα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα φιλοξενούμε ένα τραγούδι από αυτά που θα τα βάλουμε στη συλλογή, όπως είπαμε. Ενός λεπτού κραυγή, ο τίτλος του σημερινού τραγουδιού. Οι Χίλια Χρόνια. Να ζήσουν και όλα στα παιδιά, είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ακούστε τώρα την ιστορία του ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Βάλει στο Χοντρούλη που λέει: δεν έχω εγώ να πάω σινεμά, δεν έχω εγώ να διαβάσω το βιβλίο μου. Έχει. Και στο καπάκι βάλε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών που φώναζε: να πάτε στο διάολο όλοι σας! Και στο καπάκι βάλε από τον Ζήκο τον μπακαλόγατο που του λέει: να πάω στη γιατρέσα. Και του λέει: να πάω στο διάολο. Να πας εσύ στο διάολο και εγώ να πάω στη γιατρέσα. Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου. Να πάνε στο διάολο όλοι! Να πας και να πάω εγώ στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Βράσου στα διάλο, πήγαινε να πάω. Στα διάλο να πας. Στις ανατολίστα μέρη μια φορά και έναν

Θέμης Αδαμαντίδης και πού να πάω, το αφιερώνει ο Γιώργος ο Παπανδρέας, ο Γιάννης ο Ραγκούσης και η Διαμαντοπούλου. Και πού να πάω. Σε ποιον τα αφιερώνουν όμως. Στον εαυτό τους. Και πού να πάω. Είναι αυτό που λέει και πού να πάω. Αδαμαντίδης μου βάλει ένα άλλο παιδί. Όλη μη ζωή. Μα πού να πάω. Αυτό. Μπράβο. Πάω. Που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Αυτό το λέει χωρίς ανάσα. Αν το έλεγε ο Καράς θα είχε κάνει 10 ανάσες μέχρι τώρα. Αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Το τραγούδι και μάλι του Χατζηδάκη και του Γκάρι. Τι θα βάλω? Για σε παρακαλώ. Το μπιπ του Χατζηδάκη θα λες. Το μπιπ του Χατζηδάκη, ναι. Ναι, το αφιερώνω στη δασκάλα της μουσικής που το δίδαξε στους μαθητές της και έπεσε το φασισταριό να τη φάει. Και στους λαούς που εξεγείρονται ή θα εξεγερθούν. Και να μην ξεχνάμε το στίχο του ποιητή. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίχτη. Το χτέλι βαδιάς, ρε. Το Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας τη λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Για... Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το κτέλ είστε πάλι? Ναι, από το κτέλ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνετε... από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι κύριε και δουλειά και λιβαδιά στο Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Τον το πισογλέντι. Αριστο διάλο μαλακά. Καληνύχτα και μάλ. Good night, Kemal. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. This world will never change. Καληνύχτα.